ای دل دگر گولام زن نوشته گولت ناخورم برگشتنی سفر دنبال خوب ایت آن آدم پوچی مثل من کجا بره که جاش باشه با چه زبونی گپ بزن تا یکی آشناش باشه موام از اینجا دور باشم جایی بره که چوکرم غیر از خیال خوب خود چیزی نهست تو سرم ای دل دگر گولام مزن نوشته گولت ناخورم برگشتنی سفر دنبال خواب تو نابرم ای دل دگر گولام مزن نبشت گولت ناخورم برگشتنی سفر دنبال خواب تو نادرم ای دل دگر گولام نزن نوشته گولت ناخورم برگشتنی سفر دنبال خواب تو نابرم دنبال خواب تو نابرم دنبال خواب تو Piękny, a niedawno dopiero obejrzany, może też tak naprawdę zupełnie nowy teledysk do piosenki Adama Pucz w wykonaniu Mokzana Namżu przypomniał mi o to jego nawet nie ostatniej, tylko przedostatniej płycie Trust the Tangerine Pills z 2014 roku. To nie jest oryginalna kompozycja Mokzana Namżu, ani też nie jest to jego piękny tekst. Do oryginału jeszcze zdążymy dziś wrócić, bo tak naprawdę mam wrażenie, że dziś bardziej pasuje inna piosenka Mokzana Namżu. Tak naprawdę myślę, że Mokzan mógłby zaśpiewać ponownie o tym, jak historia powraca, zatacza koło. To, co dzieje się dziś, działo się nie tak dawno temu, trochę dawniej temu. Bardzo dawno temu. Dnia, którego się obudzisz i zobaczysz, że przeminąłeś z wiatrem, nikogo wokół ciebie, wszystkich zapomniałeś. Kolejne włosy siwieją, człowieku bez korzeni. Twoje urodziny to czas żałoby, jesteś odcięty od swoich korzeni. Garb twój rośnie, a ramiona opadają coraz bardziej. Rozejrzyj się dokładnie, płonie suche i mokre. Płonie suche i mokre. Płonie suche i mokre. Nie ma rozróżnienia na to, co jest dobre, co złe. Kiedy przychodzi pożoga, niszczone jest wszystko. To geograficzny determinizm, że rodzisz się w Azji, z nogami w powietrzu, czyli nigdzie nie przynależąc. Twoim śniadaniem papieros i herbata. To geograficzny determinizm, że rodzisz się w Azji. O niebiosa wielkie, co po waszej głowie chodzi? Kiedy przyniesiecie nam pomyślność? Kładą ci twoją rękę na własną głowę. Mają cię gdzieś, nie pozwalają ze sobą bawić. Drwią z ciebie. می سوزم خوشگتر تو روی سر میذارم میذارم، این که باهات هیچ کاری ندارم ندارم، این که تو بازشون راهه این که تو بازشون راهه این که سر میدم به سر سر به سر زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، این که رنگ در هوایی صبحونت شده سیگار و چای، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، این که رنگ در هوایی صبحونت شده سیگار و چای، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، این که نیم در هوا میسکنن جور سیگار و چای، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، این که نیم در هوا میسکنن جور سیگار و چای، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوا میسکنن شده سیگار و چای، این که لنگ در هوا میسکنن شده سیگار و چای، این که لنگ در هوا میسکنن شده سیگار و چای، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چای، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چای. To wszystko przez ten geograficzny determinizm tak naprawdę. No nic, przychodzi przecierać oczy ze zdziwienia, bynajmniej nie tylko dlatego, że indeks stężenia cząstek PM10 w powietrzu w Warszawie wynosi 161 w tym momencie i ciężko nawet poruszać się po warszawskich ulicach. Nie wiem, przy jakiej wartości zamykane są szkoły i urzędy w Teheranie, ale myślę, że niewiele wyższej. Nominacje do Oscara ogłoszone, tam oczywiście, no oczywiście to może nie, to by była zbyt duża przesada, ale znalazł się w tej nominowanej piątce film Asghara Farhadiego, który do polskich kin trafi pod tytułem Klient. Nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze kiedy. W Stanach można go oglądać od dni kilku, tak żeby przed Oscarami amerykańska publiczność mogła z filmem się zapoznać, no ale irańskich twórców tego filmu z całą pewnością na uroczystości zabraknie. Czy dlatego, że nie chce ich tam Donald Trump, czy dlatego, że oni czują się niezapraszani tak naprawdę nową polityką Stanów Zjednoczonych. To tak naprawdę już nie ma znaczenia. My film Klient oglądaliśmy w Radiu Teheran. To może też za duże słowo, ale słuchaliśmy tego filmu we wrześniu, może w październiku, w każdym razie wkrótce po tym, gdy trafił na afisze kin teherańskich, wtedy przywiozłem jakby nagranie dźwiękowe tego filmu, no a dziś możemy posłuchać sobie ścieżki dźwiękowej Mehrdada Mehdiego. Młody chłopak spogląda ze zdjęć na okładce i z tych zamieszczonych w środku płyty teherańskie walce wydanej wiosną 2015 roku. Jaka jest historia, jak ten utwór dokładnie trafił do filmu Asghara Farhadiego Klient? Szczerze mówiąc, nie wiem. Byłem tym faktem bardzo zaskoczony, a bardzo pozytywnie zaskoczony, oglądając film kilka miesięcy temu w Teheranie. Do tej pory Klient zebrał kilka nagród w Cannes, tam między innymi za najlepszy scenariusz i dla najlepszego aktora Zahaba Hosseiniego. Nominowany był do Złotej Palmy, teraz jest nominowany do Oscarów. No, zdaje się, że Europa, Zachód, Stany Zjednoczone, wszyscy pokochali Asghara Farhadiego i jego sposób opowiadania historii, bo każdy film Asghara Farhadiego dostaje nominacje do różnych nagród. To druga nominacja do Oscara dla Asghara Farhadiego za poprzednią nominację zamienił na statuetkę. Zdaje się też, że Iran za każdym razem, gdy pojawia się nowy film Asghara Farhadiego, promuje właśnie jego filmy i wybiera je właśnie jako swoich kandydatów do tak poważnych nagród. No, troszeczkę, że tak powiem, wyjaławia to rynek filmów irańskich, jakby nie pokazując całego bogactwa, które tam się dzieje. Irańczycy przecież kochają kino, no ale też trudno nie zgodzić się z faktem, że te filmy Asghara Farhadiego chyba faktycznie są takie najbardziej uniwersalne w odbiorze i mogą trafić też do tutejszych odbiorców. Na płytę Merdada Mehdiego chyba nigdy więcej nie zaglądaliśmy, tak żeby posłuchać jej w obszerniejszych fragmentach. Zawsze tylko ten temat z filmu Klient. No to dziś może dla odmiany jeszcze jedno nagranie. Thank you. Mehrdad Mehdi, tylko on i akordeon, na którym gra, ale za to jak ładnie. Wracamy do początku naszego dzisiejszego spotkania, czyli Mozena Namdżu i jego, a tak naprawdę nie jego utworu. To była kompozycja Ebrahima Moncefiego. Mam wrażenie, że człowiek działa w jakimś takim nie do końca zrozumiałym dla siebie rytmie, bo mija chyba rok, właśnie jakoś pod koniec stycznia ubiegłego roku słuchaliśmy po raz ostatni Ebrahima Moncefiego. Dziś wracam do jego muzyki, no jak zwykle porażony nią, gdy omsknie mi się płyta i zaczynam jej słuchać. To album pieśni Ramiego, Rami's Songs, taki tytuł nosi album wydany kiedyś przez wytwórnię Mahriz. Pamiętam, że zanim znalazłem tę płytę w jednym z teherańskich sklepów, przywiozłem piosenki Ebrahima Moncefiego ze swojej pierwszej wizyty w Iranie i zasłuchiwałem się w nich w nieskończoność. To były wersje z kaset zgrywane gdzieś po wielokroć, mam wrażenie, bardzo kiepskiej jakości i z nimi chyba jestem zżyty trochę bardziej, no ale skoro album Rami's Songs przychodzi nam z pomocą, to dlaczego z niej nie skorzystać? Oto jedna z piosenek. دیگم لابود بگینم دیگم لابود بگینم دیگم اگه کمینم با والتانا بینینم دیگم ادو که دیرم دیگم ادو که دیرم دل از همه کسیرم تو با جغم اسیرم لوبت مثل نباته خال خال گل نپاته افسوس که تم نباته افسوس که تم نبا تم نبا تم نبا دیگم نباد بگینم دیگم نباد بگینم دیگم اگه کمینم بغال تنا بنینم بگیری خوم نهونده بگیری خوم نهونده اتنهایی خو خستم غمت رو دلم مونده لبت مثل نباته خال خال گل نپاته افسوس که تم نباته افسوس که تم نبا تم نبا تم نبا بگیری خوم نهونده بگیری خوم نهونده من تنهایی خو خستم غمت رو دلم مونده دیگم نباد بگینو دیگم نباد بگینو نباد بگینو دیگم نباد بگینو دیگم نباد بگینو. Takich piosenek na tej płycie jest 16, ładnie wyczyszczonych, co stoi w lekkim kontraście wobec tego, jak nagrania Ibrahima Mącefiego potrafią brzmieć. Zazwyczaj grał sam z gitarą. Mieszkał w Bandar Abbas na samym południu nad Zatoką Perską. W latach 1945-1997, no przez wiele lat informacje na temat jego twórczości w ogóle nie docierały do mieszkańców innych miast, no ale też, jak słychać po tych nagraniach, Ibrahim Mącefi raczej specjalnie nie szukał tej wielkiej popularności. Dziś jego muzyka jest coraz bardziej popularna. No i jak słychać, nawet Mauzen Namdżu po nią potrafi sięgnąć. Żeby pokazać, że Ibrahim Mącefi to nie tylko on i jego gitara, sięgam po nagranie zespołowe. Żadnej informacji na temat tego, jacy muzycy mu wtedy towarzyszyli, nie posiadam. Nie wiem, z kim to nagranie jest zarejestrowane, a co gorsza, brzmi tak, jak brzmi. بگم نکو زندگی مو در بکرده بیا مثل به تو کوچه و آواز بگرده یاد فردگه نوبت گشتم و اسفنده یاد فردگه ما دست با تنیر بنده آخ عاشقی بد نبیه درمانی نینه اگه عاشقه تو زندگی سامانی نینه بینم بگم نکو زندگی مو در بکرده بیا مثل به تو کوچه و آواز بگرده یاد فردگه نوبت گشتم و اسفنده یاد فردگه با دست و با تنیر بنده بنانم بگم دست و زندگی مادر بکرده یاد نستمه تو کوچه و آواز بگرده یاد فردگه نوبت گشته و اسفنده یاد فردگه با دست و با تنیر بنده آخ عاشقی بد ندیه درمانی نینه اگه عاشقه تو زندگی شامانی نینه Na zakończenie naszego spotkania z Ibrahimem Mącefim chciałbym sięgnąć po tę piosenkę, którą śpiewał Mohsen Namdżu. Przy okazji, może wspominając też, o czym tak naprawdę była ta piosenka. Ibrahim Mącefi napisał te słowa, po nim powtórzę Mohsen Namdżu, a brzmią one tak. Chcę iść, by być samemu tylko ze swoim cieniem. To gorzki czas odejścia, wiem dobrze, że to czas, by odejść. Życie, które jest niczym poza dziś, jest niczym poza gorzką historią śmierci. Nadzieja, by żyć choć przez jeden dzień, musi zostać zabrana do grobu. Moje serce, nie zwodź mnie więcej, nie dam się oszukać. Nie ma powrotu z tej podróży, nie zabieram cię ze sobą. Tak pusty człowiek jak ja, gdzie miałby się wpasować? Jakim językiem miałby mówić, by ktoś znajomy się znalazł? Odejdę stąd daleko, odejdę tam, gdzie byłem dzieckiem. Poza fantazją o mojej drogiej nie mam w głowie nic. Mawo beram tano basho, tano fakat waso yahu, saat tal khiraftene. خوب فهمم غای خو دو روز تلخ زندگی قصه تلخ مردنه امید یک روز زندگی دنبال خوبا گر بردنه ای دل دگه گولم مزن نبشته گولت نوخارا برگشته نینی سفر دنبال خوب ایتونا برا ای دل دگه گولم مزن نبشته گولت نوخارا برگشته نینی سفر دنبال خوب ایتونا برا آدم پوچی مثل من کجا برد که جاش بشه با چه زبانی گپ بزن تا یکی آشناش بشه موات از ایجا دور بشم جایی برم که چوکرم غیر از خیال خوب خون چیزی نه هست تو سرم ای دل دگه گولم مزن مبشته گولت نخارم برگشت نینی سفر دنبال خوب ایتو نابرم دنبال خوب ایتو نابرم دنبال خوب ایتو نابرم دنبال خوب ایتو نابرم bartosz.gilmopa@polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania. Dziękuję za dotychczasowe maile i zdaje się, że do tej pory udaje mi się odpisywać w miarę na bieżąco. Nie, wcale nie zapomniałem o tym, że w styczniu spotykamy się co tydzień z Barishem Manczo, obchodząc poniekąd jego urodziny z początku stycznia. To może pora na płytę, wokół której tak naprawdę krążyliśmy przez ostatnie tygodnie, słuchając wybranych z niej singli, które tak naprawdę ukazywały się w dłuższych wersjach niż są na płycie. No, album, można powiedzieć, epokowy, najważniejszy dla Barisha Manczo, 2023, futurystyczny na swój sposób oczywiście, dużo brzmień syntetycznych. Tutaj Barish Manczo sam obsługuje Minikorga 700S na przykład, czy syntezatory Solina firmy ARP. Dużo takich brzmień, no takich właśnie, jakimi posługiwał się Barish Manczo w połowie lat 70. Poniekąd ucząc się gry na tych instrumentach od Murata Sesa, a później rozwijając te umiejętności już samemu. To może ta suita pięcioczęściowa w takim razie, która tutaj na okładce płyty mam napisane, że powinna trwać 13 minut, ale proszę się nie martwić, trwa raptem 12. Susmuş ağlar senin bana çok görenler neyler. Sulada kalan dertli yaşar, sevişenler dağlar aşar. Sevdiceğim gülme ha gülme. Yollara döküldük Çoğunanda kulları düğün mü sandın? Nazlı bayrağı sen gelin mi sandın? Top tüfek vuruşmayı cümbüş mü sandın? Vur ha kardeş vur, vur ha vur ha vur. Top tüfek vuruşmayı cümbüş mü sandın? Vur ha kardeş vur, vur ha vur ha vur. Bay kocayı bir ümit bekler. Vur ha kardeş vur, vur ha vur ha vur. Banu çiçek bay kocayı bir ümit bekler. Vur ha kardeş vur, vur ha vur ha vur. Deftere avlananların tek çoğu dönmedi. Banu çiçek bay kocanın dönüşünü bekledi, bekledi. Charles Mancho z roku 1975, ale z płyty z przyszłości z roku 2023, taki tytuł nosił ten album. No, jeden z dwóch, który wtedy przygotował Charles Mancho, później był jeszcze Ben Billy Rim, choć Ben Billy Rim to utwór, który no, można usłyszeć w filmie, w którym Charles Mancho w roku 1975 wystąpił. Nie przypomnę sobie oczywiście teraz jego tytułu, bo jeszcze jest w niedorzecznym tureckim języku na dodatek, ale można go zobaczyć na YouTubie, jeśli ktoś jest zainteresowany, no niemalże musicalem można powiedzieć, bo tam muzyka Charlesa Mancho leje się z lewej i z prawej strony. To jak najbardziej polecam. Charles Mancho, przez cały styczeń spotykaliśmy się z jego muzyką, wspominając jego urodziny, które obchodziłby 2